4. รัฏฐวินีตสูตรว่าด้วยราชรถ7ผลัดภิกษุยกย่องพระปุณณมันตานีบุตร252ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวรุวันกาลันทกะนิวาปสถานเขตกรุงราชคฤห์ครั้งนั้นภิกษุผู้มีถิ่นกำเนิดเดียวกันจำนวนมากจำพรรษาในท้องถิ่นแล้วได้เข้ามาเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งอยู่ณที่สมควรพระผู้มีพระภาคตรัสถามภิกษุเหล่านั้นว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุรูปไหนหนอที่ภิกษุเพื่อนพรหมจารีในท้องถิ่นยกย่องอย่างนี้ว่าตนเองเป็นผู้มักน้อยและกล่าวอภิชกถาเรื่องความมักน้อยแก่ภิกษุทั้งหลายตนเองเป็นผู้สันโดษและกล่าวสันตุถิกถาเรื่องความสันโดษแก่ภิกษุทั้งหลายตนเองเป็นผู้สงัดและกล่าวอวิเวกถาเรื่องความสงัดแก่ภิกษุทั้งหลายตนเองเป็นผู้ไม่คลุกคลีและกล่าวอสังสักกถาเรื่องความไม่คลุกคลีแก่ภิกษุทั้งหลายตนเองเป็นผู้ปรารถนาความเพียรและกล่าววิริยารัมภกถาเรื่องความปรารถนาความเพียรแก่ภิกษุทั้งหลายตนเองเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลและกล่าวศีลปัฏฐากถาเรื่องความสมบูรณ์ด้วยศีลแก่ภิกษุทั้งหลายตนเองเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสมาธิและกล่าวสมาธิสัมปทากถาเรื่องความสมบูรณ์ด้วยสมาธิแก่ภิกษุทั้งหลายตนเองเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาและกล่าวปัญญาสัมปทากถาเรื่องความสมบูรณ์ด้วยปัญญาแก่ภิกษุทั้งหลายตนเองเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิมุตติและกล่าววิมุตติสัมปทากถาเรื่องความสมบูรณ์ด้วยวิมุตติแก่ภิกษุทั้งหลายตนเองเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิมุตติญาณทัศนะและกล่าววิมุตติญาณทัศนะสัมปทากถาเรื่องความสมบูรณ์ด้วยวิมุตติญาณทัศนะแก่ภิกษุทั้งหลายเป็นผู้ให้โอวาทแนะนำชี้แจงให้เพื่อนพรหมจารีทั้งหลายเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาจหารแกล้วกล้าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงภิกษุท้องถิ่นเหล่านั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระปุณณมันตานีบุตรเป็นผู้ที่ภิกษุเพื่อนพรหมจารีท้องถิ่นยกย่องอย่างนี้ว่าตนเองเป็นผู้มักน้อยและกล่าวอภิชกถาแก่ภิกษุทั้งหลายตนเองเป็นผู้สันโดษตนเองเป็นผู้สงัดตนเองเป็นผู้ไม่คลุกคลีตนเองเป็นผู้ปรารภความเพียรตนเองเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลตนเองเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสมาธิตนเองเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาตนเองเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิมุตติตนเองเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิมุตติญาณทัศนะและกล่าววิมุตติญาณทัศนะสัมปทากถาแก่ภิกษุทั้งหลายเป็นผู้ให้โอวาทแนะนำชี้แจงให้เพื่อนพรหมจารีทั้งหลายเห็นชัดชวนให้ใจอยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาจหารแกล้วกล้าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงสองร้อยห้าสิบสามขณะนั้นท่านพระสารีบุตรได้นั่งเฝ้าพระผู้มีพระภาคอยู่ณที่ใกล้ได้มีความคิดว่าเป็นลาภของท่านพระปุณณมันตานีบุตรท่านพระปุณณมันตานีบุตรได้ดีแล้วที่พวกภิกษุเพื่อนพรหมจารีเป็นวินยูชนเลือกเฟ้นกล่าวยกย่องพรรณนาคุณเฉพาะพระพักของพระบรมศาสดาและพระศาสดาที่ทรงอนุโมทนาการกระทำนั้นบางทีเราคงได้พบกับท่านพระปุณณมันตานีบุตรแล้วสนทนาปราศัยกันครั้งหนึ่ง254ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในกรุงราชคฤห์ตามพระอัธยาศัยและจึงเสด็จจาริกไปโดยลำดับ จนถึงกรุงสาวัตถีประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีท่านพระปุณณมันตนีบุตรทราบข่าวว่าได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จมาถึงกรุงสาวัตถีแล้วประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีพระมันตนีบุตรเข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์255ครั้งนั้นท่านพระมันตนีบุตรจึงเก็บงามเสนาสนะถือบาทและจีวรจาริกไปโดยลำดับตามทางที่จะไปยังกรุงสาวัตถีถึงพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งอยู่ณที่สมควรครั้นนั่งเรียบร้อยแล้วพระผู้มีพระภาคจึงทรงชี้แจงพระปุณณมันตนีบุตรให้เห็นชัดชวนให้ใจอยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาจหารแกล้วกล้าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกถาลำดับนั้นพระปุณณมันตนีบุตรเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาจหารแกล้วกล้าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกถาแล้วได้ชื่นชมยินดีพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคลุกจากอาสนะถวายอภิวาทกระทำประทักษิณแล้วเข้าไปสู่ป่าอันธวันเพื่อพักผ่อนในเวลากลางวันสองร้อยห้าสิบหกครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่แล้วกล่าวว่าท่านพระสารีบุตรพระปุณณมันตนีบุตรที่ท่านสรรเสริญอยู่เนืองๆนั้นบัดนี้พระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาจหารแก้วกล้าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกถาแล้วท่านก็ชื่นชมยินดีพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคลุกจากอาสนะถวายอภิวาทกระทำประทักษิณแล้วหลีกไปสู่ป่าอันธวันเพื่อพักผ่อนในเวลากลางวันลำดับนั้นท่านพระสารีบุตรรีบถือผ้านิสีธนะคือผ้าลองนั่งแล้วติดตามท่านพระปุณณมันตนีบุตรไปข้างหลังข้างหลังพอที่จะแลเห็นศีรษะกันครั้งนั้นท่านพระปุณณมันตนีบุตรเข้าไปในป่าอันธวันแล้วนั่งพักผ่อนในเวลากลางวันอยู่ใต้โคนไม้แห่งหนึ่งแม้ท่านพระสารีบุตรก็เข้าไปสู่ป่าอันธวันแล้วก็นั่งพักผ่อนในเวลากลางวันอยู่ที่โคนไม้แห่งหนึ่งเหมือนกันเป้าหมายแห่งพรหมจรรย์ตามลำดับวิสุทธิ7ครั้นในเวลาเย็นท่านพระสารีบุตรออกจากที่หลีกเล้นแล้วเข้าไปหาท่านพระปุณณมันตนีบุตรถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศรัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วจึงนั่งณที่สมควรได้ถามท่านพระปุณณมันตนีบุตรว่า257ท่านผู้มีอายุท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคของเราหรือท่านพระปุณณมันตนีบุตรตอบว่าขอรับท่านผู้มีอายุท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อศีลวิสุทธิความหมดจดแห่งศีลหรือข้อนี้หามิได้ถ้าเช่นนั้นท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อจิตตวิสุทธิความหมดจดแห่งจิตหรือข้อนี้หามิได้ถ้าเช่นนั้นท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อทิฏฐิวิสุทธิความหมดจดแห่งทิฏฐิหรือข้อนี้หามิได้ถ้าเช่นนั้นท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อกังขาวิตรณวิสุทธิความหมดจดแห่งญาณ เป็นเครื่องข้ามพ้นสงสัยหรือข้อนี้หาไม่ได้ถ้าฉะนั้นท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อมรรคามัคคญาณทัศนวิสุทธิความหมดจดแห่งญาณที่รู้เห็นว่าเป็นทางหรือไม่ใช่ทางหรือข้อนี้หาไม่ได้ถ้าฉะนั้นท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิความหมดจดแห่งญาณที่รู้เห็นทางดำเนินหรือข้อนี้หาไม่ได้ถ้าฉะนั้นท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อญาณทัศนวิสุทธิความหมดจดแห่งญาณทัศนะหรือข้อนี้หามิได้เมื่อผมถามท่านว่าท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อศีลวิสุทธิหรือท่านตอบผมว่าข้อนี้หามิได้เมื่อผมถามท่านว่าท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อจิตตวิสุทธิหรือท่านก็ตอบว่าข้อนี้หามิได้เมื่อผมถามท่านว่าท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อทิฏฐิวิสุทธิหรือท่านก็ตอบว่าข้อนี้หามิได้เมื่อผมถามท่านว่าท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อกังขาตรณะวิสุทธิหรือท่านก็ตอบว่าข้อนี้หามิได้เพื่อมรรคามรรคญาณทัศนวิสุทธิหรือเพื่อปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิหรือเมื่อผมถามท่านว่าท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อญาณทัศนวิสุทธิหรือท่านก็ตอบว่าข้อนี้หามิได้เมื่อเป็นเช่นนี้ท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่ออะไรกันเล่าท่านผู้มีอายุผมประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่ออนุปาทาปรินิพพานศีลวิสุทธิเป็นอนุปาทาปรินิพพานหรือข้อนี้หามิได้จิตตวิสุทธิเป็นอนุปาทาปรินิพพานหรือข้อนี้หามิได้ทิฏฐิวิสุทธิเป็นอนุปาทาปรินิพพานหรือข้อนี้หามิได้กังขาตรณวิสุทธิเป็นอนุปาทาปรินิพพานหรือข้อนี้หามิได้มัคคามัคคญาณทัศนวิสุทธิเป็นอนุปาทาปรินิพพานหรือข้อนี้หามิได้ปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิเป็นอนุปาทาปรินิพพานหรือข้อนี้หามิได้ญาณทัศนวิสุทธิเป็นอนุปาทาปรินิพพานหรือข้อนี้หามิได้ธรรมะนอกจากธรรมเหล่านี้เป็นอนุปาทาปรินิพพานหรือพระปุณณมันตานีบุตรตอบว่าข้อนี้หามิได้ท่านผู้มีอายุท่านพระสารีบุตรกล่าวว่าท่านผู้มีอายุเมื่อผมถามท่านว่าศีลวิสุทธิเป็นอนุปาทาปรินิพพานหรือท่านก็ตอบผมว่าข้อนี้หามิได้เมื่อผมถามว่าจิตตวิสุทธิเป็นอนุปาทาปรินิพพานหรือท่านก็ตอบว่าข้อนี้หามิได้ทิฏฐิวิสุทธิเป็นอนุปาทานปรินิพพานหรือกังขาตรณวิสุทธิเป็นอนุปาทาปรินิพพานหรือมัคคามัคคญาณทัศนวิสุทธิเป็นอนุปาทาปรินิพพานหรือปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิเป็นอนุปาทาปรินิพพานหรือเมื่อผมถามท่านว่าญาณทัศนวิสุทธิเป็นอนุปาทาปรินิพพานหรือท่านก็ตอบว่าข้อนี้หามิได้เมื่อผมถามท่านว่าธรรมนอกจากธรรมเหล่านี้เป็นอนุปาทาปรินิพพานหรือท่านตอบผมว่าข้อนี้หามิได้เมื่อเป็นเช่นนี้จะพึงเห็นเนื้อความของคำว่าท่านกล่าวแล้วนี้ได้อย่างไรสองร้อยห้าสิบแปดท่านพระปุณณมันตานีบุตรกล่าวว่าท่านผู้มีอายุถ้าพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติศีลวิสุทธิว่าเป็นอนุปาทาปรินิพพานก็ชื่อว่าพึงบัญญัติธรรมที่ยังมีอุปทานว่าเป็นอนุปาทาปรินิพพานถ้าทรงบัญญัติจิตตวิสุทธิว่าเป็นอนุปาทาปรินิพพานก็ชื่อว่าพึงบัญญัติธรรม ที่ยังมีอุปทานว่าเป็นอุปทาปรินิพพานถ้าทรงบัญญัติทิฏฐิวิสุทธิว่าเป็นอนุปทาปรินิพพานก็ชื่อว่าพึงบัญญัติธรรมที่ยังมีอุปทานว่าเป็นอนุปาทาปรินิพพานถ้าทรงบัญญัติจังขาตรณวิสุทธิว่าเป็นอนุปาทาปรินิพพานก็ชื่อว่าพึงบัญญัติธรรมที่ยังมีอุปทานว่าเป็นอนุปาทาปรินิพพานถ้าทรงบัญญัติมรรคามรรคญาณทัศนวิสุทธิว่าเป็นอนุปาทาปรินิพพานก็ชื่อว่าพึงบัญญัติธรรมที่ยังมีอุปทานว่าเป็นอนุปาทาปรินิพพานถ้าทรงบัญญัติปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิว่าเป็นอนุปาทาปรินิพพานก็ชื่อว่าพึงบัญญัติธรรมที่ยังมีอุปทานว่าเป็นอนุปาทาปรินิพพานท่านผู้มีอายุถ้าทำนอกจากธรรมเหล่านี้จะเป็นอนุปาทาปรินิพพานแล้วปุถุชนจะพึงปรินิพพานเพราะว่าปุถุชนเว้นจากธรรมเหล่านี้ผมจะเปรียบเทียบให้ท่านฟังคนฉลาดบางพวกในโลกนี้ย่อมเข้าใจความหมายแห่งถ้อยคำได้ด้วยอุปมาโวหารเปรียบเทียบวิสุทธิด้วยรถ7ผลัด259ท่านผู้มีอายุเปรียบเหมือนพระเจ้าประเสริฐที่โกศลกำลังประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีมีพระราชกรณียกิจด่วนบางประการเกิดขึ้นที่เมืองสาเกตและในระหว่างกรุงสาวัตถีกับเมืองสาเกตนั้นจะต้องต่อรถถึง7ผลัดครั้งนั้นพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเสด็จออกจากกรุงสาวัตถีทรงรถพระที่นั่งผลัดที่1ที่ประตูพระราชวังเสด็จไปถึงรถพระที่นั่งผลัดที่2จึงทรงสละรถพระที่นั่งผลัดที่1ทรงรถพระที่นั่งผลัดที่2เสด็จไปถึงรถพระที่นั่งผลัดที่3จึงทรงสละรถพระที่นั่งผลัดที่2ทรงรถพระที่นั่งผลัดที่3เสด็จไปถึงรถพระที่นั่งผลัดที่4จึงทรงสละรถพระที่นั่งผลัดที่3ทรงรถพระที่นั่งผลัดที่4เสด็จไปถึงรถพระที่นั่งผลัดที่5จึงทรงสละรถพระที่นั่งผลัดที่4ทรงรถพระที่นั่งผลัดที่5เสด็จไปถึงรถพระที่นั่งผลัดที่6จึงทรงสละรถพระที่นั่งผลัดที่5ทรงรถพระที่นั่งผลัดที่6เสด็จไปถึงรถพระที่นั่งผลัดที่7จึงทรงสละรถพระที่นั่งผลัดที่6ทรงรถพระที่นั่งผลัดที่7เสด็จไปถึงประตูเมืองสาเกตด้วยรถพระที่นั่งผลัดที่7ถ้าพวกนิตอมาตหรือพระบรมวงศานุวงศ์จะพึงทูลถามพระองค์ว่าขอเดชะมหาราชเจ้าพระองค์เสด็จจากกรุงสาวัตถีถึงประตูเมืองสาเกตด้วยพระรถที่นั่งผลัดนี้ผลัดเดียวเดียวท่านผู้มีอายุข้าพเจ้าปเสนที่โกศลตรัสตอบอย่างไรจึงจะจัดว่าตรัสตอบอย่างถูกต้องท่านพระสารีบุตรกล่าวว่าท่านผู้มีอายุพระเจ้าปเสนที่โกศลจะต้องตรัสตอบอย่างนี้จึงจัดว่าตรัสตอบอย่างถูกต้องคือตรัสว่าเมื่อฉันยังอยู่ในกรุงสาวัตถีนั้นมีกรณียกิจด่วนบางประการเกิดขึ้นในเมืองสาเกตระหว่างกรุงสาวัตถีกับเมืองสาเกตนั้นต้องใช้รถถึง7ผลัดครั้งนั้นแลฉันออกจากกรุงสาวัตถีขึ้นรถผลัดที่1ที่ประตูวังเสด็จไปถึงรถผลัดที่2สละรถผลัดที่1ขึ้นรถผลัดที่2ไปถึงรถผลัดที่3สละรถผลัดที่2ขึ้นรถผลัดที่3ไปถึงรถผลัดที่4สละรถผลัดที่3ขึ้นรถผลัดที่4ไปถึงรถผลัดที่5สละรถผลัดที่4ขึ้นรถผลัดที่5ไปถึงรถผลัดที่6สละรถผลัดที่5ขึ้นรถผลัดที่6ไปถึงรถผลัดที่7สละรถผลัดที่6ขึ้นรถผลัดที่7ไปถึงประตูเมืองสาเกตด้วยรถผลัดที่7ท่านผู้มีอายุ พระเจ้าประเสนที่โกศลต้องตรัสอย่างนี้แลจึงจัดว่าตอบอย่างถูกต้องท่านพระปุณณมันตานีบุตรกล่าวว่าท่านผู้มีอายุข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันศีลวิสุทธิจิตมีวิสุทธิเป้าหมายจิตวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิเป็นเป้าหมายทิฏฐิวิสุทธิมีกังขาวิรณะวิสุทธิเป็นเป้าหมายกังขาวิตรณะวิสุทธิมีมรรคามรรคญาณทัศนะวิสุทธิญาณทัศนะวิมุตติญาณทัศนะวิสุทธิเป็นเป้าหมายญาณทัศนะวิสุทธิมีอุปทาปรินิพพานเป็นเป้าหมายท่านผู้มีอายุผมอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่ออนุปาทาปรินิพพานโดยแท้พระเถระสองรูปกล่าวสรรเสริญคุณของกันและกัน260เมื่อท่านพระปุณณมันตานีบุตรกล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระสารีบุตรจึงถามว่าท่านผู้มีอายุท่านชื่ออะไรและเพื่อนพรหมจารีรู้จักท่านว่าอย่างไรท่านพระปุณณมันตานีบุตรตอบว่าท่านผู้มีอายุผมชื่อว่าปุณณะแต่เพื่อนพรหมจารีทั้งหลายรู้จักผมว่ามันตานีบุตรท่านพระสารีบุตรกล่าวว่าท่านผู้มีอายุน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏนำมากล่าวแก้ด้วยปัญญาอันลึกซึ้งตามเยี่ยงอย่างพระสาวกผู้ได้สดับแล้วรู้ทั่วถึงคำสอนของพระบรมศาสดาอย่างถ่องแท้จะพึงกล่าวแก้ฉะนั้นเป็นลาภอย่างมากของเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายได้ดีแล้วที่ได้พบเห็นได้นั่งใกล้พระปุณณมันตานีบุตรแม้หากเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายจะเทิดทูนท่านปุณณมันตานีบุตรไว้บนศีรษะเหมือนเทิดผ้าจึงจะได้พบเห็นได้นั่งใกล้แม้ข้อนั้นก็นับว่าเป็นลาภมากของท่านเหล่านั้นท่านเหล่านั้นได้ดีแล้วอันหนึ่งนับว่าเป็นลาภอย่างมากของผมด้วยผมได้ดีแล้วด้วยที่ได้พบได้นั่งใกล้พระปุณณมันตานีบุตรเมื่อท่านพระสารีบุตรกล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระปุณณมันตานีบุตรจึงถามว่าท่านผู้มีอายุท่านชื่ออะไรและเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายรู้จักท่านว่าอย่างไรท่านพระสารีบุตรตอบว่าท่านผู้มีอายุผมชื่ออุปติสสะแต่เพื่อนพรหมจารีทั้งหลายรู้จักผมว่าสารีบุตรท่านพระปุณณมันตานีบุตรกล่าวว่าท่านผู้เจริญผมกำลังพูดอยู่กับท่านผู้เป็นสาวกและทรงคุณอันคล้ายกับพระบรมศาสดามิได้ทราบเลยว่าท่านชื่อว่าสารีบุตรถ้าผมทราบว่าท่านชื่อสารีบุตรคำเปรียบเทียบเหล่านี้คงไม่จำเป็นสำหรับกระผมน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏปัญหาอันลึกซึ้งที่ท่านสารีบุตรเลือกเฟ้นมาถามด้วยปัญญาอันลึกแหลมตามพระสาวกผู้ได้สดับแล้วรู้ทั่วถึงคำสอนของพระบรมศาสดาโดยถ่องแท้จะพึงถามฉะนั้นเป็นลาภอย่างมากของเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายได้ดีแล้วได้พบเห็นแล้วได้นั่งใกล้ท่านพระสารีบุตรแม้หากเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายเทิดทูนท่านพระสารีบุตรไว้บนศีรษะเหมือนเทิดผ้าจึงจะได้พบเห็นได้นั่งใกล้แม้ก้อนนั้นก็เป็นลาภอย่างมากของท่านเหล่านั้นท่านเหล่านั้นได้ดีแล้วอันหนึ่งนับว่าลาภนั้นมากของกระผมด้วยผมได้ดีแล้วด้วยที่ได้ฟังได้พบได้นั่งใกล้กับท่านพระสารีบุตรพระมหานาคทั้งสองรูปนั้นต่างชื่นชมภาษิตของกันและกันดังนี้แลรัฐวินีตสูตรที่4จบ